sayaqulu dana wax al mukhallafuna ga yi gison ci na baña andak baña dem Hudaybiya gañ baña andak yow dana ñu wax ne idan talaqtum bu gen boye bu gen weye ila mahanima jëm ci ak mang moy alal ñu gen di jëm li taqusuha ngeen gën jëli mang go ngeen jëli alal joju mahanim moy alal yi nga xamne dañuy fay jëlé ci yéfer ñu xex ba gaña leen alal ya ñu am mom lañ tudde mahanam moy tudde mahanim ñe joon xex nak ñokay mom bu gën dé dem fo xey alal nga fa nak gaawé ba jëfam ginaaw dañu leen wax né daruna bayi leen nu na tabi'akum nu toppaleen yuriduna dañu nam añu badilu buñu wéccé kalaama lay wax yalla dañu bëgg wéccé wote wax yalla xul waxal yow yonenti bi ne len lan tattabi'una du yenu top kazalikum naka nonu xala la waxe allah ya rabbi xamu ci jek ndax bañu fa joge fukki fan ak juroom lañu am ñen ñi ne wer lañu am ñu dal jëm khaybar xey khaybar ndax Hudaybiya mu ngi ci ginaaw kharib lahzab ci la Hudaybiya am ñoo nga xamne ñoo and complot won moy yehoti ñu genné won madina ñu dem khaybar nak mo doon fi yehoti jissul arab amona ay yehoti bari ay dekk yu bari waxe ay yehoti lañu waye khaybar mom moy seen pey juroom ñaari kata moko xexoon ak juroom ñaari foré ay kilifa xexal ñoñu kuñu mataan ki khaybar ngay dem pour wuti dole li nak yalla neen dem len khaybar yal jibril ñew nak nga jiyari dem khaybar fofu nak ala nga fa joxe bari na bari way goxe buñ fa noté mom ku ñakoon mom ku womal nga yam yonent bi yalla ne ko ku dem wolon Hudaybiya bu mu dem khaybar motax mu ne ga yoy nga xey dañu leen bayyi won ñu bañu dem naan suñu alal bu gën dé yëm ci alal ja nak dañu nax dañu bayyi leen ñu toppal naan ak yeen ne leen nak bu gën ñu topp tax yalla ko wax ku dem wolon Hudaybiya do ci dem ñom ala do nga taxone ñu bëgg and ak ñom ko mune fa sayaquluna dañu wax ne balli am tahsuduna na yeno iñani alal loolu lañu leen tontu wat da ngeeno iñani alal ñoo loolu lañ lay wax bal li am kay kaano nekkono ñu lay xawone degguñu amuñu degg ila khalilan moy li tuti xol waxal yow yonent mi neen dil mukhallafin yel ñu dessalo ñu baña and ak yow ca dem makk ca Hudaybiya mil arab ci arab yi ci muy samay ne len sa tut awna def na len wo ila xawmi dem ci nit wuli bas ñu di borom ngannaay salil ñu di borom tartar salil bu metti ñu am doole ku khatiluna ngeen xex ak ñom aw yuslimuna wala ñu jeppalu ne len gaño ñu nga xamne ñoo deson ne len amna benen xex bo xane bi xex bu tangal tax ñu borom nga na yu reey lañu dajali fay tutiu dem top nañu dem top ngeen yuti kum dana len dikkal allah ya ajran ak fay hasan gu rafet way nda tawallaw bu ngeen tawé kama tawalatum na ngeen demo yu won min xamu cek cek yu atikum ñu azaban bu gal alim gu metti wax nañu ne moy banu hanifa nitu musaylimatul kazzab mu dal ci yu waxe lol nak mu tek ci ngante yi nga xamne ñaba ñone dem te bokku ci rebbani yalla jox leen ngante mu ne laysa alal a'ma deddi war ku mbeug harjun bakkar kay betam muru man la gis mu baña dem ci xex ba do am bakkar bokku bokku ci wa ala alal a'raj du war lagi bayit harajun bakar ka lagi amul man la dox baña dem xexit amul bakar wala alal maridi du jagin aji febar jeet harajun ka xey febar ka teye won man la dem koka it amul bakar ñoñu bokkuñ ci ñi ñi tekk ak ñi buggal ñu narem buggal o man ko xey tin topada allah yalla wa rasuluhu topop yonentam yutkhulhu danaka dugal jannatin aljana tajri daw min tahtiha jasufum al anharu dakhi o man yatawallaku bu moyu yu hatibu danaka bu dedd danaka mbugal azabul mbugal aliman gu met la khatrat ya ginnani geureumna allah yalla la khatrat ya ginnani fitna allah yalla anil mu'minin te way gem nya isbayununa ka jamana bañuy jaayante ak yow taxta sajjar ci sufi garab yalla begg na ci ñom fa alima ba xamna ma fi qulubim la nek seen xol ya fan sala ba ci na sakinata dalam khel alim ci sen kaw wa sabum te fayna len nak jayante ba fatan ak ubbe khariman bu jigen bu bokul ak dañu nekkon moy khaybar fayna len ko ubbi go xani dina jëm rew mo xey bu bari alal te yalla len di dolel defal len ngeenel bay ubbi ko wama khanima ñu am alal kasiratu ju bare bare bare yaqsunaha bo xey dañu ko jël mu len yalla fay sen jayante wa kana nekkan allah yalla an ci sen daji not ba mana defal julli ci xewal atiman tudi ku xereñ ci na moy doxale wa hadakum jigna len allah yalla maghanima ay alal kasiratu ju bare manga bu bare taqusuna yigin di japp fa ajjala bagayel na lakum yelen hazihi li pour dalal sen xel moy khaybar wa kaffa fekna yit ay di nasi loxay nit nya an kum walis len moy wa makka ya way takon ngir na nek ayatan muy keman ngir momin ñe way gem yu gor ya way yahdiyakum mujibal len siratan aw yon mustaqim bu jup ukhra ak benen xewal lam takhatiru manadu len alayha ci mom khat ahada te pegna allah yalla biha ci mom moy fatu makka defal na len xewal fat upil len khaybar ban ca deme son nañu fa lol waye gagne nañu upil ñu tata yeb yif dekk bu ray na ci ñu bari ala jaak tol yaat lepp ñoko mom wa rewma dal yewen lok yonente bi bur ba nga xamne moy bur mu jeba ci bur ñu jox len seen alal ñi bay seen tol ci am lu ci def mbay seddo bayam seddo lañu yewen lok ñom nañ len baye ak alal tol yi tol ya bari na lol ala ja bari na kene xamul mu tollu at buñu até baye ba at mi jeex ba mbay mi ci liñ ci am ci mbay mi yépp ñu xacc ci digga ba ñu jël gennaw ala gi muy seen choono gennaw ñu té la julli ñi amé alal mom mbayam ci do lañ ko def té nak mbayam ci do bayit yow mi bay yaay wu sey fi ma yaay wu sey lepp de julli ñi duñ ci def dara choono baak lepp ko ñoy def bañ jexé nak ñu seddo ci digga julli ñi jël gennaw la té bobu yonte bi xamna né wa madina dinañu bay waye fi mu ñu ngi ci jeer té bu ñëwé jël ci bay ci toori khaybar légui jeer dañ koy bay légui bay rek ci lañu né dañuy mëni ta bay té xamnañu fa façon bay ñu yit té légui julli ñi ñoo leen yirif loolu mo gëna am mo gëna ëpp ndariñ pour julli ñi ñëw difa bay ci bop bu bay na ñoom mbolam yahul yépp nak nek soofi julli ñi légui moy na gogu ubbe nak yalla dencene ubbe go xey eggu len ci moy fatu mak te yalla xamna ne dina am gën duga makka bañ len téré won nak mom ko lepp nak bokane nek na allah yalla khadirati aji atana ala kulli shay te yalla lu ne man nak te dina ko def yone borom bi dal ne walaw khatalakum bu xé donte xexon nak yeen li ci na gaay nga xamna ka borowé dinañu ci mak bañ len dé téré du gën dug feko dañu lank rek bañu def ben djibol moy xex lañu da tek seen kanam la walaw dañu daw dañu wone al adbar ginaaw ya dañu len dal nañ len won ginaaw suma la ay jidon top de buñu fekk yit walen aji dimbali ab xarit bu len ngengonte ak ñom wala na seen duñu am ku len dimbali kon la dal wax xex ci dess mbolen di dal yalla dina la far ba alak len sunnatullahi lolu moy doxalinu yalla lati wax xex xal xal yu yonna ñu xam ci jekk ak yonenta mbolem nitu yonante yu meuna don diga tissal bañu ñew ci kawam day mujjé yalla alak leen dimbali yonante baax ñamu andal wala taje ci do fekk mukk li sunnata la ñe sunnata yalla tabdilan lu ko wéccé lu ko watté jëlé ko fi andi leen lu ko remplacer bo mom yalla la ci moy bo bi nga xamné kaffa mo fekk aydihum lu hay wa makka hankum ba laalu ñu leen wa aydihum mo fekk seen lu hay jilit nit hankum ba laalu leen wa makka bi batni makka ci khuru makka ci hudaybiyya yalla rek mo fek ba xex amul min badi an asfarakum ginaa bamu len gagneele alim ci ñoom bamu len defale ngañaay ci seen kaw wakaane nekkana allah yalla basiran di adi gis bima tamul ci li ngeen jëf ndax ñoo nga xamne juroom ñetti fi gawar yi ñewoon da bëgg dal ci kaw juri ñi gilit ni dalen wuram dom bu jappaleen yoonte bi ne len bayileen nañ len jello waat jafon joge won xamne man jamma taxo jox borom bi ne man do nga ma teye ba deful len dara ak fek ne fofa mom buma teyewulon sen loxo ngeen lalle bum ñoom allatheena moy gaay ñu xeka fa rowé dinañu wa saddokum ñu dogalé len ane masjidil haram tek len ba demu len ci kaaba ga wal hadiya te hadiyay ma ko fa ndil ñu taxawal an yab lu xam mëna jot mahilo place am ñu tej hadiya bi hadiya ba ñu man ñu ag ci place walaw la rijalun budul won ay goor mu'minun ñu di way gam yalla woni sawal budul won ay jigen mu'minat ñu gam yalla lam ta'lamuhum ta khamulen len anta ta'uhum gen tegaati len ray len patu si bokum kon di badina len dal minhum ak ñom julit ñoo ñu gen rayale maharatun gacce bi xairin almin ci dul xam xam kon yalla bayyi xex am borom bi da ka wax ne ko makka bo ngeen naron dajje ak yeen ñu gëm yalla nga fa ñuy goor ak ñu jigen te xamulen len te ñu nga fa te ngeen do xex ñepp lañu forcer nga ray ngeen ray ñepp yalla nak bëggul xex bobu ak julit deca bëggul julit bu goor wala bu jigen deca lolu mo waral yalla fexé ba xex amul te ñu nga fa mënu ñoo ñew ak gaday ci ndax amuñu doole keen bayyi wulen li it xela ngir mu duggal allah yalla fi rahmatī ci yelma dem ni saagu ko sopp law tasayyalu buñu ragniko won jili ñu goor ñang jigen ñe ca makk buñu non gis daj ci xajj ku nek beru fele la asabna dan ñu buggal allatheena gaay nga xamne ka fa rowé dinañu minum ci ñom asaban buggal aliman gu metti bo gisé ñu né gëw ak nit ku baax musse bala ci aw nit moy nit dina nek sewetas ci aw nit moy ñu yalla ku reey nit ñu bon nit moy yalla ka def lu bon yalla du wacce mbugal ngir bu wacce mbugal mo laala rek ndax mu gëdd ko seen biir bu ko yalla rayé nak mu nekkatu fa nak yalla mëna wacce mbugalam ndax ko moy rusé watul motax mu né musse bala doon ci aw nit yalla ni nañ jiri ñoñu nekkon ci biir makka moté mbugal ga wacce waye buñu xajj ko nekk ci bénn biir kenn ku dib jirit ci raxaw la ak yefari yalla ni ma wacce lamay wacce ay ma ka wacce won julli ñe déyalu ci dé bëgguma kéet bénn julli dé ci isjala ba defé la sina gañu xamné ka foro wéddi nañu fi xulum ci seeni xol alhamiyata khadar ba hamiyatal jahilin khadar rek rier moy bañu defé khadar bobu nan du len bay ñu dugg fi non ñi di non ñi waxtane rew mi di non waxtane moy khadar rier gogou rew mi di la waxtane ko do def lu baax moy jomlu bo xane bi da tax sax nga man nga dé ci jomlu gogou dëj xol buy fuddu nga xamné bo bëggoy def baye lu baax sax xol fuddu wat nga lank lool amna ay nit yi muy def demé non moy xadar wax dañ may yabak dañ may waxtane yow dal lepp lo xey dañ la yabak dañ la waxtane dem dafa neex yalla te yow yiwangi ci mom nañ la yab te ngam yiwal yeen ngeureumal yalla buñ la ñëwé dañ yalla dina fa baye bañu mujjela naw moy nak ba xadar ak riir goga del leen jalle jeli ñom wat wa mak fantala wacc allah yalla sakinatu dalam khalam ala rasul ci yonenta wa al mu'min ak way gem ña yalla wal sam mutakhal leen kalimatu taqwa ba ta ragal yalla wa kan wati nek nañu ahqa digene yow bi ha ci ragal yalla wa ahla te ñoy ñoñ ak taqwa ñu ragal yalla ñele nga and ak fuddu ciri ñeete ay and ak dalam xel te ñoo gëna yeyote ñoy gaayite itam wanal wakana nekkan allah yalla aliman daaji xam bi kul sen ci yalla dara umbu ko xamna lepp la xat sadaqa giñ naane deegal na allah yalla rasul ab yonentam aru ya gënt bil haqi ci deug lay gëntam gi mu dox yonentam yalla deegal na nak ne la takhuluna di gën dug al masjid al haram kaaba ga di gën dug makka insha allah bu sobe yalla aminin di ay di woru bu ngeen ko duggen tiit dara mu halixene bi ngeen de wat seen bop roosakum seen bop o mu khashiril ak yeen di yem fa seen kawat la takhafuna te di won tiit du yeen ragal fa alima xamna mom yalla ma lam ta'lamu lu ngeen xamul fa jaala mu def ni do di salaka lu dox digeete ak lolu fatan ubbe xare bar gu jigeen moy khaybar boba yalla xamna lu ngeen xamul mu defale ngeen fatu gu gëna jigeen gogou moy khaybar wo mo yalla alisi moy bo bi nga xamne assalamu yoni rasulullah yonentam bil huda jox ko deug wadina haqiqi ni deug liyuzhirahu ngir mu kawel ka ala dini ci dini kullihi lepp ngir mu jël dini ji nekk ci mu nekk ci kaw dini yépp ci adina wa kafati doyna shahidan sede billahi jall wa kafati doyna billahi jall shahidan sede muhammadul muhammad rasulullah mo yonentab yalla wala seena gañu nga xamne ma aho ñu nga and ak mom muy sahaba yi ashidda ñu am doole lañu ala kufar ci kaw yefari ruhama ñu am yermale lañu baynu seen biir non la julit wara mel dolem da kay war wanab yefar digeentek mbokam julit dem won kam noy mona gaay momat moy rasulullah gaay and ak momet ñuy wone seen doole lañu ci kaw way wedd yalla yi waye ñuy wone yermale lañu ci seen biir seen bop dara am li nga den gis ngay tag sahaba yi ni mel su jeddal ñu di ay sujjot kat ay julli kat lañu yeba taxuna ñu ngi sakku fat lañu gëneel mi na lay ci yalla rukan di ay su ruko kat su jeneen di sujjot kat moy ay julli kat lañu lañu ruko ko sujjot yeb taxuna di sakku fat lañu gëneel mi na lay ci yalla lolu moy seen melo waridwanan ak ngeeramu yalla mune simaum seen mandraga ya fi wujuhi mu ga seen kanam ya min asari sujud ngir jeexit sujud ya zalika lolu masalu moli sen misal ci tawrat ci tawret bo demé tawret limu la wax mom lañ fa bind ni gaay rasulullah ñun nit ñu am doole nakari dere ci kaw bi yefer ku neex dere ci julit ku deugar ci kaw bi yefer ku noy ci julit non lañu bindo ay julli kat lañu sen jeey bokk ci mandarga sujud yi mo ci tay lolu tawrat wax wa masalum sen misal nak fil injil linji nak moy evangile bi mom lam fa wax ni gaay rasulullah ka zarin ñu ngi demé ni mbay mune da fay demé ni mbay bo xamné akhraja gene shaqahu ab posam moy poso bi nga xey moy genn ci guppi wala bu demé ba nga xey moy genné meñet bu jëk bi koku lay tuddé shata mbay mu demé demé dem bu dé dugup muy magga bay genné puccitem budé garab muy magga bay genn ay tortor yu muy wara meñ moy natangé na seen yaram mel fa asarahu ba dimmadina ko fastakhla sa ba amna ba talna ba mu tal ba bant bi magga ba tal fastawab dal djub ala suxi ci peram taxaw djub xoj fastakhla sa tal asaru fastakhla sa bastawa dal djub ala suxi ci kaw ci teram yoji bu waxe dana contane lo dana yemlo suraha baykat ya li yexi sa ngir mer al kufaru yefari bim ci ñom mbay mu mel nonu banat ba tollu fofu non la misalam julit bi ñi andal yonent bi non lañu mel non la ka lindil di misale mbay mi moy muhammad bose bi moy sahaba yi moy ben père bo xey taxawna meñat lu bari ñu tuti lañu won ginaaw ga yalla cekki leen bañu bari lool mbay mi guppi budé doora sax da fay noy lompoñ lool la mu dem budé me dem ba taxaw bu garab yi taxaw rek père bi taxaw deugul day am doole mo jiri seen jall ben non lay noyé non lay newé doole budé ba taxaw ni père garab deugéré non lañu deugéré am la ko misale ndax yonenté bi mom do nga woté won mom do nga ciapoté li kan mo ci téggu moy soxnam ñi ñaari nit kan mo ci téggu war moy ali ibn abi talib mu dim xélé ñu yoron non lañu défar ñetti nit di dem ba bi omar di jébalu mu ñeen fukel leen légui l'islam néñu dem nañu légui matañu 1 milliard ci ay julit ci adil ci yépp lañu tok juni million ci ay nit mune non naka linjil misale bu ko defé nak ñi wedd yalla dañ ci mer ndax bëggu ñu julli ñi bari bo gisé li nga xamné mom lañuy def lu bari luy ñewal ci nit rek te xam yéfer la na kenn ku ne yam ci benn jabar bo dé tak jabar nga signé duma ñaarel bu ko defé doto saña ñaaril mukk ci code bi tay nak bu len waxe nga dem ba ci ñent nak pour mëna maslanté ak nit ñi ci réew mi rek tax mëna nga mëna dem ba ci ñent waye do ko fessu waye benn bi mom bu la nexe nga ne benn rek lay am nga signé ka jabal ci signé ci ba nopi nak bo xiséne benn laye ba signé ka nak nga bëgg dé ginaaw nga bëgg démat ci ci code bi ni dama bëgg légui may def ba ci ñent dootu nangu waxu mo dañ ko bind koy boy bëgg takkal jabal sañu sallay sa ñaar wax benn ba ci ñent bu la nex bo xiséne benn laye am nak dooto ko sañu effacer soppi waat na bi ñent laye am bu féké da nga bindé nak ñent laye am nga dem ba yaa nga ne bëgg dama benn sañu ka xawna ni do wax ka bi yéwal doot ya nga rëndul loolu ñu bind ci wax bi bo ne ñent laye am nak man nga sañ nga dem ba dem bu ya nga ne dal legi dootuma def ñent nan dem ci ñu soppi waat na benn laye am waye bo xéne benn laye am nak sañoto mukk na legi ñent laye am loolu pexem gaay yi rek la pour bañ l'islam am am mbolo am jabot rek pexela rek bo signé benn bo ba yak ci ak jabar ndax bo signé jabar di lay signé jabar di signé won farbe ngay takka jabar yow nak sew la nga signé ndoto ko sañ day continuer rek benn waaw benn rek loolu lepp pexam mi yefari mom la lin jël misalon fi ne ci liñu dañuy neew doole ci njaal benn waye dañu gën di bari ni benn ki tax boy bëgg boy doora sax ni muy neewé wala benn garab boy doora sax di benn bant noy lol dema dem ba yagg mu mag selat ay sel ay bankhas bankhas selat ay char char bu nek nekat ay dom non la julit mel bari gogou nak neena yefal de len dañ la yaxisa bi mu ko far yefal dañ cey nax de len di merlo li yaxisa ngir na mer al kufaru bihim waade digna allah yalla la ci na gañu xamne amanu gëm nañu wa amilu tayu jefe salihati jef yi yu farata sunna minhum ci ñom yalla digna len maqfaratan jegal wa ajran ak ak bay ansiman gu magamal